Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 9 Temmuz Pazartesi. Yıl 2018, ay 7, gün 190, Hızır 65. 1439, Hicri Şevval 25, 1434, Rumi Haziran 26. Günün sözü. Yasama, yürütme ve yargı iç içe geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse, o hakimdir. Jean-Jacques Rousseau. Günün tarihi. Başyazar Namık Kemal. 1875 yılında bugün İbret Gazetesi Namık Kemal'in Garaz Marazdır başlıklı yazısı nedeniyle kapatılmıştı. 1870'te yayına başlayan İbret 1872'de Ahmet Mithat tarafından alınarak yeni kimliğine bürünmüştü. Haberden çok makaleleriyle ilgi çeken bir düşünce gazetesi olmuştu. Ancak Abdülaziz devri henüz kamuoyunun çeşitli sorunlar konusunda uyaran, yolsuzluklardan söz eden bir basına hoşgörü gösterecek kadar düzeyli bir yönetime sahip değildi. Sadrazam Mahmut Nedim Paşa kapatma emrini yazarın sürgün kararıyla birlikte vermişti. Aktaran Mümtaz Arıkan. Günün ikinci sözü. Can korkusuna değer mi bir ömür? Baki mi olur cihanda insan? Namık Kemal. Günün tarihine devam. 57 yıl önce bugün 9 Temmuz 1961'de Türkiye'de ilk kez bir anayasa halk oyuna sunuldu. Demokrat Parti'nin uzaklaştırılmasından sonra hazırlanan anayasa halk oyunca kabul edildi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Dura. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Yeni dönemde yeni bir Açık Gazete programı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, Eskeletos, İskeletler diye bir parçayla açılışımızı yaptık. Yani kumda yazılmış yazılardan, zaten yazılmış o yazılar, bu bizim toplantımızın, buluşmamızın şiiri, kanayan ve kemiklerden gelen bir şiir bu diyor. Sevgi iskeletlerimiz taşlara kazılmış ve kumlara altın gibi parlıyor diyor ve rüzgarla uçuşan rüzgarlardan bahsediyor. Nihayet dinlenelim. O kadar uzun zamandır kaybolmuş kemiklerimiz, seni ışıkta görelim nihayet umutla diye biten ilginç bir şarkı. Tarantella grubundan dinledik. Colorado'lu bir grup, Denver'lı ve grup 2000 yılında Calhoun tarafından kurulmuş. Kendisi de şarkıyı söylüyor, akordiyon da çalıyor ve John Rumley de gitar, banjo ve klavyelerdeydi. Onu da neden çaldığımızı şimdi Eduardo Galeano kendi hikaye avcısından anlatsın bize. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Oh, Kaybolan izler. Her 2 Kasım'da Meksikalı ölüler dirileri ziyarete geliyor. O kutsal günde bir gün bir gece süren şenlikte ölüler ve diriler bir araya geliyor, yiyor, içiyor, dans ediyor, şarkı söylüyor ve olup bitenleri anlatıyorlar. Ama çanlar ve dualar onları ne denli çağırırsa çağırsın, çiçeklerin onlara gösterdiği yolu izlemek, ne denli kolay gözükürse gözüksün, yolda kaybolan ölülerin sayısı çok fazla. Onlar, yani kaybolanlar, açlık ya da mermiler tarafından kovalanarak uzun zaman önce gittiler. Çok uzaklara gidip uzaklarda öldüler. Bir gün, sadece bir gün için dahi olsa, onları seven yakınlarıyla, insanlarım, benimkiler, yeniden buluşmak için doğdukları toprağı ararken, istikametsiz, dolaşan, zavallı, gezgin ruhlar onlar. Ama bazen ölünün yakınları evlerini ve diğer her şeylerini değiştirmiş oluyorlar ki işte o zaman hiçbir şey eskisi gibi ve eskiden olduğu yerde olmuyor. Kimin kim olduğu, kimin nereden geldiği, buralı mı, oralı mı ya da hiçbir yerli mi olduğu artık bilinmiyor. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1910'da Cerrahpaşa Hastanesi kurulmuş. 1925'te Meher Baba 44 yıl sürecek olan sessizlik orucuna başlamış. Ve onun takipçileri de müritleri de sessizlik günü, sükut günü diye adlandırılan günü muhakkak onun anısına kutluyorlar. 44 yıl boyunca susmuş dünyadaki adaletsizlikleri ve yalanları protesto etmek için. 1997'de bugün de Londra'da bilim insanlarının ilk önemli raporu DNA analizi gelmiş. Bir Neandertal insanının iskeleti bulunmuş. Bugün konumuz iskeletler. Ve şeyi destekliyor, insanlığın doğuşunun Afrika'dan olduğu, Afrika'dan bütün dünyaya yayıldığı insan evriminin ve 100 bin ila 200 bin yıl arasında bir yerde Afrika'da bir ufuk, Afrika doğuşu, şafa diye adlandırılan bir şeyi doğrulamışlar. 1997'de ola ola da 20 yıl önce bulunmuş yani bu gerçeklik. Neyse, gene de önemli bir şey. Evet. Bu arada Cerrahpaşa ile ilgili bir hatırlatma daha yapalım mı? Evet, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi taşınıyor. Geçirdiler kanunu meclisten. Ama ardından bir erteleme geldi. Son durum nedir onu gazeteler üzerinden aradınız ama zaten gazetelerde bu aralar çok fazla bir muhalif sese yer verebilen bir alanı kalmadığı için. Neden? Bir şey mi oldu? Türkiye'nin rejimi değişiyor da bugün, o yüzden olabilir. Aa, mi? Evet. Yeni bir açık gazete dediğinizde ben onu vurgusunu yapıyorsunuz zannettim. Yeni dönemde yeni açık gazete. Yeni dönemden kalsınız bu değil mi? Çünkü evet. Tabii. Kolay kolay herkese nasip olmaz rejim değişikliğini görmek. O günden, evet, evet. Bugün. Ondan ötürü olabilir diye düşündüm ben. Evet. Cerrahpaşa Hastanesi hakkında da büyük bir direniş vardı. Bilmiyoruz sonucu ama gayet 1910'da güzel, kurulmuş. Gayet güzel ve gayet medenice öğrencileriyle beraber, öğretmenler öğrencileriyle beraber gayet medeni bir protesto gösterisi gerçekleştirdiler. Onlara hoca diyoruz. Hocalar, özür dilerim. Değil. Evet. Osmanlıca'ya dönüş yapıyoruz değil mi hep beraber bir de. Çok kısa bir sürede geçirdiler, ardından ertelendi galiba. Ne oldu şu bilmiyoruz, anda tam olarak? Bilmiyoruz. Ben de bakamadım. Bilmiyoruz. Şimdi günümüzün haberlerine de hızla geçelim. Çok Türkiye'de meclisin fiilen devre dışı bırakıldığı, kontrol ve denetim yollarının, kuvvetler ayrılığının tamamen ortadan kalktığı Partili tek adam rejimi bugün resmen başlıyor ama bir de Trump faciasıyla başladı. Ama hepsine girmeden önce bir Galeano daha okumanın zamanı. Çünkü bu şeyin ajanda 2018, fili yuttu bir yılan. Metis yayınlarının yalan bu sene bütünlüğüyle çeşitli günlere serpiştirdikleri yalan konusundaki şeyler var. Seçme sözler, bazı uzun pasajlar Türkiye'den ve dünyadan çeşitli yazarların en güzellerinden bir tanesi de bugüne denk düşüyor. Daha doğrusu düne 8 Temmuz'a denk düşüyor. Bugüne okuyabiliyoruz. O da bil bakalım kimden? Eduardo Galeano'dan. Biz hayır diyoruz da. Yalana hayır diyoruz. Büyük iletişim araçlarının evrensel ölçekte yaydığı egemen kültür, bizleri dünyayı yakınımızdakilerin olsa olsa bir mal ya da rakip olabileceği ama asla kardeş olamayacağı bir süpermarket ya da otoyol saymaya devam ediyor. İnsan aşkını sonradan fazlasıyla geri almak için spekülasyona tabi kılan bu yalancı sistem, gerçekte bir bağımsızlık kültürüdür. Tanrısı muzafferler, galipler, paranın ve iktidarın başarılı sahipleridir. Kahramanları da bu kişileri ulusal güvenlik doktrinini uygulayarak koruyan üniformalı Rambolardır. Evet, böyle işte. Jean-Jacques Rousseau'nun sözüne de uygun düştü. Orada da ne diyordu hemen hatırlayalım. Yasama, yürütme ve yargı iç içe geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hakimdir diyordu Jean-Jacques Rousseau. Bugüne de uygun düşmüş vaziyette. Evet. Şimdi efendim, yani meclisin fiilen devre dışı bırakıldığı bir durum var. Kontrol ve denetleme yollarının kapatıldığı partili tek adam rejimi bugün resmen başlıyor diyor Cumhuriyet'in manşetinden aslında. Sonsuza kadar Atatürk Cumhuriyet'in izinde diye vermiş manşeti. Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 16'da 4'ten sonra yemin edip antiçip ya da 21'de de gece 9'da da kabineyi açıklayacakmış. Bu da bir yenilik aslında. Evet. Gece çalışmaları ama yaz sıcaklarında böyle de olabilir. Yeni sistemi hayata geçirecekmiş ama bir yorum da getirmişler manşet habere yorum. Sistem ne olursa olsun bu ülke kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün temellerini attığı gerçek cumhuriyet yolunda yürümeye devam edecek. Gazetemizin vakıf senedinde yazıldığı gibi Cumhuriyet Atatürk devrim ve ilkelerinin açtığı aydınlanma yolunda kararlılıkla yayıncılığını sürdürecek diyor. Şimdi böyle bir şeyle açılmış oluyor yeni dönem. Bu arada da iki şeyle başladı. Bir tanesi bir tren faciasıyla, demir yollarında büyük bir facia oldu. Edirne'den İstanbul'a gelen 362 yolcu taşıyan tren menfezle demiryolu arasındaki toprağın boşalması nedeniyle raydan çıkmış. Böyle bir şeyi de ilk defa duyuyorum ben. Evet. Yani ray kopup gitmiş durduk. Rayın altı boşalmış. Rayın altı boşalmış, evet. Çok acayip bir şey. Ya toprak kayıp gitmiş. Evet. Ya yağıştan oldu deniyor. Yani bu da iklim değişikliğiyle bağlantılı olabilir ama herhalde bir ciddi bir altyapı eksikliği yani de olsa gerek. O bölgelerde o yağışlar o kadar yabancı değildir muhtemelen. Evet, artsa bile ortalık bir anda can pazarına döndü diyor Seyhan Afşar'ın haberi Cumhuriyet'ten gene. Çevreye yayılan yaralılara arazi çamurlu olduğu için güçlükle ulaşılmış. Yani gerçek bir trajedi ve facia yaşanıyor. Evet. Yaşandı ve yaşanıyor. Yani çamurlu araziden ulaşılamamış. Görüntüler de ürkünç. Yaralılar helikopterlerle ve traktörlerle hastaneye taşınmış. Traktör ancak gidebiliyor çamurlu arazide. Yağış fazla anlaşılan. Uzmanlar da 5 yıl önce maliyet nedeniyle yol bekçileri kadrosunun kaldırıldığını vurgulayarak yeterli denetim olsaydı bu kaza yaşanmazdı demişler. Evet. 6 vagonlu trenin 5 vagonun devrilmesi sonucunda 24 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. 318 kişinin yaralandığı açıklanmış. İhmal şüphesinin büyük olduğu kazaya dair çok sayıda soru yanıtlanmayı bekleniyor diye aynı şekilde bir açıklama yapılmış. Evet. Yalnız şöyle bir durum var. Kazanın olduğu alan ulaşım sizin de dediğiniz gibi güçlükle sağlanıyormuş. Olay yerine gitmek için yola çıkan makine mühendisleri odası, inşaat mühendisleri odası ve çevre mühendisleri odası yöneticileri de olay yerine ulaşamamışlar. Kriz masasına yapılmış olan bir basın açıklaması var. Ulaştırma Bakanı Arslan tren kazasına dair elbette eksiklik varsa ortaya çıkacaktır. Ancak şunu ifade etmeliyim. Bu tip projelerde belli bir yıllara sari yapılan teknik kontroller, geometrik kontroller var. En son yılda bir kez yapılması gereken kontroller Nisan ayında yakın bir zamanda yapılmış diyerek kontrolle alakalı bir şey olmadığını söylemiş Ulaştırma Bakanı Arslan. Yağmurdan bahsediliyor. Şimdi bu Arslan'la ilgili ya daha doğrusu bu olayla ilgili epey konu var, konuşulacak. Öncelikle birkaç şeyi söyleyelim. Bir kere geçici yayın yasağı getirilmiş. Neden? Bilmiyorum efendim, bir de insanlar böyle yakınlarını ararlarken nelerin neler olup evet, bittiğini anlamaya yani çalışırken. Onun için söyleyeyim. Olacak iş değil yani. Yani bu ihmal, yetersizlik, her şey olabilir ama yayın yasağı getirilmesi ne demek? Burası bir diktatörlük mü? Bilemiyorum. Burası Nazi Almanyası mı? Stalin, Sovyetler Birliği mi? Rusyası mı? Yoksa hala Mao Zedong'un Çin'i mi? Yemin edilmediğine göre hala parlamenter sistem var ama şu anda. Ama yani geçici yayın yasağı getirilmesi gerçekten ürkütücü bir şey. Yoksa İspanyası Generalissimo Francisco Franco'nun İspanyası mı? Yayın yasağı. Katolikler mi geldi? Ne oluyor? Yani ajansların aktardığı görüntülerde sağlık uzmanlarının rayların üzerine oturan yaralılara müdahale ettiği görülüyor. Böyle son derece tuhaf, inanılması güç şeyler yaşanıyor. Ama neyse ki kriz masası kurulmuş, her zaman olduğu gibi. Evet. Kriz masası kuruldu mu iş çözüldü demektir, biliyorsun. Kızılay'da zaten yaralılar için artık kan ihtiyacının kalmadığını açıklamış. 362 yolcu, 6 personel bulunuyor. İlk belirlemelere göre 10 kişi ölmüş. Adları belirtilmiyor. Ve 73 de yaralı var. En az böyle. Tepeden çekilmiş bir fotoğraf var. Dehşet verici. Anadolu Ajansı'nın fotoğrafı Çorlu'dan. Bütün vagonlar devrilmiş aşağı yukarı. Yani 6 vagondan 4'ü devrilmiş değil mi? Senin de söylediğin gibi. 5 efendim. 5'i mi? Evet. 1, 2, 3, 4, 5 evet. Aşırı yağış nedeniyle menfezle ray arasındaki toprağın boşalması diye bir tarihe geçecek bir açıklama var. Ha, o zaman demek ki aşırı yağış olursa böyle trene binmemek lazım. Bu sonuca varılıyor ama artık daha fazla da yorum yapılamayacak çünkü haber, geçici haber yasağı var. Dehşet verici fotoğraflar var, baksana. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nde görüyoruz. Böyle yerde tamamen şok durumunda olan insanlar var. Ve onlara nasıl olduklarını soran, daha sağlam durumda olan insanlar soruyorlar. Bir kişi de kendine gelmiş ve etraftan cep telefonuyla çekim yapıyor. Bak burada bir ray var, altı boş. Evet. Tamamen boşalmış. Merkezin hemen üstünde. Çok acayip bir durum var. Yoğun yağış nedeniyle diyor. Ve arazinin çamurlu olmasıyla da işte devrilen vagonların altında ölüler bulunduğu şüphesi üzerine vagonları kaldırmak için başlatılan çalışmalar gece geç saatlere kadar devam etmiş. 362 yolcu ve 6 personeliyle Edirne Uzun Köprü'den İstanbul'a doğru saat 15.45 sıralarında sefere başlayan tren 17 civarında Çorlu ile Muratlı ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiinde işte toprak boşalması nedeniyle dengesini kaybedince 6 vagonlu trenin 5 vagonu raylardan çıkarak devrilmiş. Köylüler yardıma koşmuş. Bakanlığa göre nedeni yağışmış. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da bölgeye gitmişler. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da her boyutuyla soruşturuluyor, soruşturulacak demiş. Hı hı. Bu daha önceki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın daha önce bu konu benzeri bir açıklamasını hatırlıyor musun? Somali alakalıydı galiba. Hayır. Neyle? Suruç'la. Suruç'la alakalı. Suruç'ta devlet hastanesinde bakanın da hastanenin bahçesinde bulunduğu bir sırada Sağlık Bakanı'nın insanların şey tüpleriyle oksijen tüpleri ve serum şişeleri camlarıyla katledildiği bir olay vardı. Soruşturulacak demişti. Evet. Hastaneye sağlam girip cansız çıkan en az iki kişiden bahsediliyordu. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Onu da soruşturulacak ve derhal halledilecek demişti. Tam kelimesi kelimesine söyleyemiyorum şimdi ama bu bana onu hatırlattı. Her boyutuyla soruşturulacak demişti. Evet. Bir sonuç çıktı mı? Suruç'tan. Benim takip edebildiğim kadarıyla henüz bir şey yok. İnşallah çıkar. Buradan da çıkar. Çünkü bu gibi şeylerin muhakkak konuşulması lazım. Yani şu anda suç sadece yağmurda mı oluyor? Bu yapılan evet. Açıklamalara göre herhangi bir mühendislik hatası yok mu burada? Şimdi, herhangi bir denetim ve bu denetlemeyle alakalı olarak bir hata yok mu? Normal bir ülkede olsa, yani normal bir ülkeden kastım, bu tip kazaların olduğunda gazetelerden okuyabileceğiniz batılı ülkelerde olsa, hatta bazı Asyalı ülkelerde de aynı şekilde gerçekleşebilir böyle bir olay. Ulaştırma Bakanı istifa eder ve ardından da yapılan açıklamayla beraber kazanın nedenleri teker teker anlatılmaya çalışılır bunu konuyu merak eden yurttaşlara. Ulaştırma Bakanı ne eder? İstifa eder. Etmez mi? Ne o? İstifadan bahsediyoruz yani. Ben bilmiyorum bu kelimeyi. Öyle mi? Osmanlıca galiba. Ama burada böyle bir durum yok. Yapılan yani her Türkiye'de şey... ben herhangi bir insanın istifa ettiğini hiç duymadım. Belki Yağmur'un istifa etmesi lazım. Olabilir. Değil mi? O zaman olabiliyor. Ama şu anda baktığınız zaman sadece Yağmur'la suç bulunuyor ve yapılan açıklamalarda da aynı şekilde herhangi bir denetim ve denetlemeyle alakalı olarak da bir vurgu yok. Yok. Ama önemli bir soru bu. Sorduğun hemen başka bir bilgiyle tamamlamaya çalışayım ben de. Biyanet'ten bir haber vardı ama eski yok bu Diken'den bu haberdi. Biyanet çalışmıyor bu arada. 12 T24. Saat, T24. Yanlış söyledim özür dilerim. Biyanet çalışıyor. Cayır cayır. Biyanet çalışıyor. T24'ten bir 14-15 saatten beri bir teknik arıza var. Şimdi diyor ki bu Diken'deki yazıda gecikmeden Çorlu'daki tren kazasına ilişkin geçici yayın yasağı getirildi. Niye geçici? Tam yayın yasağı getirsinler bir de hiç öğrenmeyelim ne olup bittiğini. Aileleri de öğrenmesinler. İnsanlar merak ederler. Önemli bir gün değil mi Türkiye için bugün? Evet. Yani böyle bir durumda başka şeyleri merak etmemesi gerektiğini düşünerek geçici yayın yasağı getirmişler. Belki de. Yakınları için ama geçici işte, yasağa geçici olarak uymama şeyi de getirsinler evet, bence. Yani en büyük problemlerden bir tanesi de o değil mi? Hadi yakınını kaybetmiş insanlar var. Yakınını kaybetmiş insanların yakınları da var. Şimdi yakınını kaybetmiş insanların yakınları doğrudan yakınını kaybetmiş olan insanları mı arayacaklar bu yakınlarını arayan evet. insanlar yakınlarını ararken? Ve dumanla haberleşecekler. İşte. Demokrasi. Mayıs ayının sonunda Cumhuriyet Halk Partisi NİDE milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini biliyor musunuz? Evet efendim. Gördüm onu da. Evet yani Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Sirkeci Uzun Köprü hattında yapılması planlanan 6 adet demiryolu köprüsüyle ilgili çalışmaların durdurulduğunu açıklamıştı. Neden? Şöyle söyleyeyim. Şimdi Arslan diyor ki 2015'te başlandı. Yapım ihalesi yapıldı. Sözleşmesi imzalandı. 2016'da da başında da yer teslimi. Ne demek o işte yani burada yapacaksınız diyorlar. Sirkeci Uzun Köprü hattı üzerinde bulunan 6 adet demiryolu köprüsünün Halkalı-Çorlu hattının 2 ay süreyle kapatılarak yapılması planlanıyor demiş. Hı hı. Ancak 19 Kasım 2015 tarihinden itibaren Halkalı-Çerkezköy arası tren trafiğine açılarak akabinde, yani daha sonra yurt dışı bağlantılı yük taşımacılığına başlanması nedeniyle köprülerin imalatının hattın tren trafiğine kapatılmadan yapılması mümkün görülmediğinden çalışmalar durdurulmuştur diyor. Bir şey anladın mı? Hayır. Ben de. Ama belki de bizde kabahat. Selahattin mesela tamamen anlamış gibi bakıyor. Selahattin pazartesi günleri anlamış gibi bakar. Cuma'ya geldiğiniz zaman hiçbir şey yokmuş gibi bakar. Öyle mi? Tanıyamadınız ben yakın dostlarınızdan bir tane sorak her sabah gördüğünüz Selahattin'i. Söz konusu demiryolu köprülerinin yenilenmesinin hattın tren trafiğine kapatılmadan ve mevcut köprüler korunarak yapılmasının planlandığını belirten Arslan, bak sen gene anlamamış gözlerle bakıyorsun. Neyse, proje çalışmaları devam ediyor demiş. Yani Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi epey bir zaman önce soru önergesi vermiş. Bakan da bir şey mümkün görülmediğinden çalışmalar durdurulmuştur ama proje çalışmaları da devam ediyor diye bir açıklama yapmış. Hayır, kaldırılmış kaldırılmış. Kaza sonrası getirilen geçici yayın yasağı pazartesi sabah saatlerinde kaldırılmış. Türkiye Gazeteciler Sendikası Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ihmalleri engelleyin, haberleri engellemeyin, haberleri değil şeklinde bir tweet de atmış. HDP yasak getirmek yerine kazaları engellemeli açıklamasını yapmış. Evet. Ve Birleşik Taşımacılık Sendikası Genel Sekreteri Hasan Bektaş'ın açıklamasında biraz önce siz söylemiştiniz zaten. Bu bekçiler, yol kontrolü yapan arkadaşlarımız vardı ve yol bekçileri yaklaşık 5 yıl önce kaldırıldı. Dolayısıyla şu andaki yolu kontrolü yapılmıyor. Evet, yol bekçileri olsaydı bu kaza yaşanmazdı diyor. Yağmur yağmasaydı da yaşanmazdı. Falan yani. Çorlu yağmur yağan bir yer. Yani Çorlu ile alakalı yoğun yağışlara baktığınız zaman 2012'de, 2016'da bunun gibi haberler görebiliyorsunuz. Sel sularını götürdüğü bir yer Çorlu artık. Çorlu artık sel sularını götürdüğü bir yer. Evet, felaket bir durum var. Bir facia da şeyde var. Japonya'da var. Ondan da bahsedelim. Aşırı yağış ve sel yüzünden muazzam bir facia yaşanıyor. Japonya'da her türlü konuda ön tedbirleri almakla maruf bir ülke. Yani çok nükleerde 9'u tahmin edemiyorlar ama nükleer kazada 7 küsura kadar tamir ediyoruz diyorlardı. Pek doğru da çıkmadı aslında son Fukushima'da 2'de olanlar. Hı hı. Ama olsun. Öyle bir şey var. Şimdi aşırı yağış büyük bir felaket getirmiş. Ölen sayısı şimdilik Deutsche Welle'den aldığımız bir haber 83. Fakat tahliye çağrısı yapılanlar, evlerinizden gidin yağış var denen insanların sayısı 2 milyon mu? Yanlış okudum galiba. 2 milyon insan hadi evlerinizden gidin. Bir yerde oturun bekleyin, yağış bitince dönersiniz diyorlar. Japonya'dan bahsediyoruz. Evet. Yani şey, güneş ülkesi değil mi? Bayrağında güneş var. Güneş var. Eskiden evet. Güneş batmayan imparatorluk diye söylenen de değildi galiba. Neyse çevirdim. Japonya'nın batısıyla orta kesimin altına alan aşırı yağışlar. Ya bu niye aşırıya kaçıyor ya? Doğan? Musonlar geliyor efendim. Musonlar daha kuvvetli hale geliyor. Çocukları o yüzden çıkarıyorlar Tayland'dan. Japonya'da da muson var mı? Orada da muson vurmuyor mu Asya'ya? Bence vuruyor. Vuruyordur. Peki. Japonya yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada 60 diye açıklamışlar. Azar azar veriyorlar anlaşılan. Hı hı. Japon resmi Nihonki Nippon televizyonu ise 83'e çıktığını duyurmuş. Kayıp sayısında 56. Ha, kayıp sayısı da 56 olunca 139-140'a yakın insanın ölmüş olabileceğini de kabul edebiliriz, varsayabiliriz. Tabii ki evet. Kayıplar bulunana kadar bir şey diyemeyiz ama yüzlerce yaralı varmış. Afet dairesi ülkenin batısında olduğunu söylemiş. Ve özellikle batıda toprak kaymaları, heyelanlar ve sellere yol açmış. Çok sayıda ev yıkılmış, binlercesi sular altında. Ayrıca da deprem olmuş. Hem de büyükçe, yani Richter ölçeğine göre 5.9. Türkiye'de olsa tam FETÖ'cülerin yapacağı iş. Hı? Hem sel hem deprem. Aynı anda. bu Japonlara karşı girişilen büyük bir komplo olabilir mi? Japon FETÖ'cüsü. JETÖ. KETÖ. Bilmiyorum. Başka bir isimde de anılabilir ama iklim değişikliğiyle de alakalı o şekilde bir açıklama yapılmıştı yakın zamanda yüksek bir mercideki evet. Memur tarafından, görevli tarafından. Batı'nın bir oyunu olarak nitelendirilmişti Türkiye'nin üzerindeki bu aşırı arayışlar. Evet. Oradan geldi benim aklıma tamamen. Evet, evet. İhtimaller yani. Shinzo Abe'de zaten zamana karşı yarışıyoruz demiş. Ne demek zamana karşı yarışma? Yani zaman mı seni geçecek, sen mi zamanı geçeceksin, öyle mi? Çok akıllıca. Doğu kültürü böyle bir şey işte. Öyle mi? Uzun uzun düşünüyorsun. Şimdi. Ama zaman kaybediyorsun düşünürken değil mi? Evet. Çok güzel söylemiş Shinzo Abe. Yardım ve kurtarma çalışmaları, sel bölgelerin boşaltılması çalışmalarında adeta zamana karşı yarışıyoruz demiş. Bak tam da değil, dikkat et. Anladım. Yine doğu düşüncesindeki nüanslar böyle. Japon sınırda kalma durumları işte. Evet, böyle. Evet. Ada ülkesi olmaktan kaynaklı belki de. Güvenli bölgelere gidin demişler. 2 milyondan fazla insana. Hadi bakalım siz. Güvenli bölgelere. Toparlayın. Doğru. Torbanızı alın. Sopanın ucuna koyun. Torbayı sallandırın omuzlarınıza. Güvenli bölgeye doğru gidin demişler. Ya modern Japonya'dan bahsediyoruz. Birçok vatandaşın evlerinde kalmayı tercih ettiği belirtilmiş. Onlar bilir vallahi. Hı hı. Okayama vilayetindeki Kurashaki kentinde 300 kişi bir hastanede mahsur kalmış. Hmm. Neyse bu iyi bir şey sayılabilir. Yani kötülük yüzünden iyilik. Evet. Elektrikler de kesilmiş yalnız. NHK televizyonuna yaptığı açıklamada mahsur kalanlar arasında bebekler de bulunduğunu. Evet, büyük bir facia. İçme suyu ve yiyecek sıkıntısı da çekildi. Çok büyük bir problemden bahsediyor. Japonya'nın bu konularla alakalı en tedbirli ülkeler olduğu çeşitli yerlerde yazılıp çizilir hep. Evet, ama olmuyor. Ya afet çalışmaları konusunda Miktat Kadıoğlu'yla, Profesör Kadıoğlu'yla kim birkaç defa konuştum. Japonya'nın özellikle çok büyük tedbir geliştirdiğini ama olmuyor. Tsunami'ler, depremler ama olmuyor. Olmuyor, evet. Fukushima'da da olmadı nükleer zaten. De, evet. Sellerin yol açtığı hasarın boyutunu kestirmek zor mu demiş. Afet Dairesi Sözcüsü Mitsunari Imawaka. Ve aşırı yağış ve seller yüzünden Japon, Panasonic ve Mazda şirketleri üretimi durdurmak. İşte büyük felaket evet. Burada. Hem Panasonic hem Mazda durdurmuş. Ne yapacaksın? Yeni araban gelemeyecek. Yeni arabam derken? Araba mı aldınız Mazda. Ama maalesef veremeyeceğiz. Amazon'un da çalışmalarını bir süreliğine askıya aldığı belirtilmiş. Hı hı. 2014'ten beri yani 4 seneden beri en şiddetli yağışlar yaşanıyormuş. Müsaadenizle iyi bir haberle ilk yarım saatin sonuna gelmeyi teklif ediyorum. Zaten zaman, ardından devam edeceğiz. O zaman varsa. Bir iki de sel haberi de ben ekleyeyim. Hemen ekleyin sel haberlerini en son ekleyeyim. Kısımda. Evet yani. Söyleyeyim. Pencap'ta, Pakistan'da son birkaç gün içinde en az 6 kişi ölmüş sellerden. Houston'da büyük sel var fakat kimse ölmemiş. 200 milimetre yağış 24 saatte düşmüş. Nijerya'da en az 8 ölü 5 Temmuz itibariyle. Bunların hepsi 5 Temmuz haberleri. Nijerya'da felaket, Nijer eyaletinde bayağı ciddi. Hı hı. Sel felaketi var. İtalya'da oradan Afrika'dan Avrupa'ya geçelim. Trentino vilayetinde Moena ve Trentino'da Trentino eyaletinde Moena şehrinde bayağı ciddi felaketler olmuş. Pakistan'da da Lahore'da 4 Temmuz haberi gene 6 kişi var. Nepal'de de 12 kişi var. Evet. 3 Temmuz'a kadar geri götürdük. Sen iyi haberini ver bari. Çıkış yapalım ilk yarım saati de. Müjde. İyi haber. İşte aradığınız haber bu. Dört gözle de beklediğinizi biliyorum. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve soykırımla suçlanan ve ardından hakkında yakalama kararı çıkartılan Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Kendisine törende bulunacağına dair çeşitli haberler çıktı. Ve ayrıca özel yapılan 1 liralardan hediye edilecekmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin töreninin ardından sarayda gerçekleştirilecek olan dini cemaatlerin liderlerinin de katılacağı törende mehter marşlarıyla karşılanacakmış. Erdoğan'ın süvari birliğiyle girişi sırasında sarayda hava, kara ve deniz komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında 101 adet 101 pare top atışı yapılacakmış. Ayrıca konuklara Ömer Elbeşir de dahil özel yapılan 1 liralardan hediye edilecekmiş. Bu özel paraların bir kısmı da hadi gene iyisiniz tedavüle de sokulacakmış. Cemaat liderleri katılacak. Özel pul da bastırılacakmış. Para değil pul kullananlar için o da herhalde olsa gerek. Peki o tren faciasından bahsedilecek mi acaba? Muhtemelen bahsedilecektir. 10 Eylül 73 yaralı. Bir de peki şeyden ben iyi haberleri burada bitirmekten yanayım. Son KHK ile 18.638 kişi ihraç edildi. OHAL kapsamında bazı tedbirler alınması hakkında 701 sayılı kanunun hükmündeki kararname resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi ve muazzam bir tasfiye haberiyle birlikte girdik. Yeni dönem ihraç ve sansürle başladı diyor Evrensel Gazetesi. Sen ne dedin? Avrupa Birliği Göç İşleri Komiseri Dimitris Avramopoulos da törene katılacağını bildirmiş. Silvio Berlusconi de aynı şekilde. Katılıyor muymuş dostum Silvio? Silvio Berlusconi de katılıyormuş. İyi, kimler zaman... var kimler? Fast Meclis Başkanı, Macaristan Başkanı Viktor Orban da geliyormuş. Adı gene iyisiniz. Viktor Orban da buradaymış. Urbanization yapar. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama. Ardından başka kim var? Moldova Gökoğuz Yeri Özel Bölgesi Başkanı Irina Vlah. Özbekistan Ali Meclis Senatosu Başkanı Nigitmitalla Yulchev. Tamam devamını yapacağız zaten. Bunu. Ali Bongo var. Gabon Cumhurbaşkanı. Ali Bongo Bongo. Geliyorlar yani. Geliyorlar evet. Ben gelmeyecekler yolunda bir haber okumuştum Yeni Şafak'tan. Demek ki. Onlar da yanılmış, az vermişlerdi. 17 kişi geliyor demişlerdi. Ülke sayısı katılacağı bildirilen demek ki artmış. Nerede bu batı diye soracak olursanız Bulgaristan'dan bir katılım gerçekleşecek. Avrupa Birliği'nden de başka yok galiba. Bakarız. Evet bakarız. Bakarız. Peki. Açık about time. Well, before you do anything rash, dig this. Everybody plays the fool sometimes. There's no exception to the rule. Listen, baby, it may be factual, maybe cruel. Thank you. Everybody Plays the Fool. Herkes aptalı oynuyor. Main Ingredient grubundan dinlediğimiz bir parça. Duruma uygunluğun açısından değil de doğrudan doğruya grubun kurucu elemanlarından Donald McPherson'ın 1941'de bugün doğması münasebetiyle pardon 1971'de 30 yaşında hayata veda edişi dolayısıyla çaldığımız bir parça. Grubun kurucularından ve önemli katkıları bulunan Donald McPherson'a da bu vesileyle bir günaydın demiş olduk. Herkes aptalı oynuyor şeklinde bir şarkı, çevrilebilecek bir şarkı. Evet, devam ediyoruz Açık Radyo. Bu arada bir son dakika haberi de var dünyadan. Dün gece saatleri itibariyle özel baskı yapmalarına yol açan Britanya gazetelerinin, Britanya'da bir hükümet krizi var. Brexit bakanı istifa etti. İstifa mı? Evet. Biraz önce bahsettiğimiz istifa mı? Hmm. Ediliyor yani. Gerekçe olarak ne göstermiş efendim? Anlaşamıyormuş hükümet şeyle, başbakanla. Buldum ben de haberi. Hükümet müzakere taktiklerinin İngiltere için daha fazla taviz vermek anlamına geleceğini öne sürmüş. David Davis yaptığı hızlı açıklamada son bir yıl içerisinde hükümetle birçok konuda anlaşmazsızlık yaşadıklarını söylemiş. NTV'nin aktardığına göre başbakan Theresa May'in politikaları İngiltere'yi en iyi ihtimalle zayıf bir pozisyona sokacaktır ifadelerini kullanmış. En iyi ihtimalle zayıf bir pozisyon. Evet, ben de onu okudum işte, çok ilginç. Üzüntü duyduğunu söylemiş ama Theresa May'de istifanın ardından. Kim üzülmez ki ya böyle bir durumda? Hükümet politikalarının Brexit referandumu sonuçlarıyla tutarlı olduğunu söylemiş. David Davis'in istifasının ardından bakanlıkta görevli iki bakanın daha istifa ettiği öne sürülmüş. Ama bu konuyla alakalı bir şey göremedim ben. Özel baskı yapmışlar gazeteler. Bir kısmı İngiltere'nin futbol zaferleri üzerine yoğunlaşıyor. Çünkü yeniden başlıyor işte yarı finaller. Ve Britanya, daha doğrusu Britanya değil, İngiltere doğrudan doğruya ilk defa şampiyonluk için ümitlenmeye başladı. Ta 1960 kaçtı, 66 mıydı son, ondan beri böyle bir durumdan bahsediyoruz. Evet. Bu arada Japonya'da hayatını kaybedenlerin sayısının da 100'e çıktığından bahsediliyor. Biz kaç demiştik? Biz 100'ün üzerine çıkacak kayıplarla beraber diye düşünmüştük ama şey sayısı da yükselmiş. Tahliye edilenlerin sayısı da 3 milyon 100 bin kişiye tahliye edin demişler. Hiroshima, Enihime, Okayama, Yamaguchi, Kyoto, Gifu, Shiga, Hyogo, Kochi ve Fukuoka'da etkili olmuş olduğu söyleniyor bu yerlerin. 11 bölgede 267 bin haneye su verilemiyormuş. Otoyollar sel sularıyla kapalıymış. Birçok yerde tren seferlerinin yapılamadığı açıklanmış. Bir de internet üzerinden çeşitli açıklamalar da yapılıyor. Nuh tufanı gibi yapılıyor. Durumlardan bahsediyoruz, evet. Yani. Bu işte yıllardan beri bilim insanlarının ısrarla söylediği, uyardığı iklim yıkımı böyle gelir. Yani bir tarafta cehennem ateşi kutsal kitaplarda, kitab-ı mukaddeste yazıldığı gibi, bir tarafta sular, seller, Nuh tufanı, bir tarafta da cehennem ateşi. Böyle tarif edilir yani. Ve birbirini kıyamet takip eden kıyametler ve felaketler olacak gibi duruyor buna. Düşünsenize, Türkiye'ye bir nükleer santral yapılmak isteniyor ve bu nükleer santralin nükleer maddeleri, atıkları neyle götürülecek? Uçakla mı götürülecek? Trenle. Trenle götürülecek. Trenle götürüldüğü zaman bu yollardan mı geçecek? Evet. Yani sel sularının vurup bu şekilde menfezleri alt üst ettiği yerlerden, hı-hı, mi geçecek? Sonumuz hayır olsun. Evet, çok, 101 fare top atışıymış. Yani Pakistan işte saydık, yani seller diye acayip şeyler getiriyor. Ölüm ve yıkım getiriyor. Pakistan'dan verdik, Amerika'dan verdik, Kuzey Amerika'dan, Houston'dan, Minnesota'dan, Nijerya'dan, Afrika'dan, İtalya'dan, Asya'dan, Pakistan'dan verdik. Nepal'den bir de. Yani böyle bir şey. Şimdi... Evet, büyük felaketlerin bir tanesi de bu son OHAL kanun hükmündeki kararnamesiyle büyük ihraç dalgasından bahsetmeliyiz. Önce yani 101 pare top atışıyla karşılamından önce söyleyeceğimiz şeylerden bir tanesi bu. 701 nolu son OHAL. Evet, şeyde durmuş biliyorsun değil mi? OHAL komisyonuna başvurular 5 Eylül'e kadar, 5 Eylül'de son bulacakmış. Resmi gazete çökmüş. İnternet sitesi. giriş çok fazla insan girişi. 70 bin insan, 70 bin küsur insan aynı anda girmeye çalışmış korkudan, çünkü ne oldu? Mesleğini, işini, yakınlarının durumunu filan merak ediyor. Halbuki sadece 18.632 kişi ihraç etmişti. Evet, o kadar. Son kanun hükmündeki kararnameyle barış bildirisine imza atan 18 akademisyenin ihracıyla üniversiteden uzaklaştırılan akademisyenlerin sayısı 400 aşmış. 404 olmuş tam olarak, bunu söylememiz gerekir ki. Ve mesela bunların arasında tıp literatürüne de geçen 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör İzge Günal da var. Çünkü Günal Seber Başaran sendromu diye bir sendroma imzasını atmış birisi. Yani bir dünya çapında bir buluşu da yapan birisi ama barış istedi diye atılıyor. Evet. İnanılmaz bir durum. Profesör Doktor Cem Terzi de atılanlar arasında. Son KHK ile ihraç edilenler arasında. O da Halkların Köprüsü Derneği aracılığıyla 100 binin üzerinde mülteciye muayene ve tedavi hizmeti götürmüş. Ülkenin de önemli cerrahları arasında olduğu belirtiliyor. Avrupa Cerrahi Derneği'nin de başkanlığını yapmıştı. Gayet saygın isimlerde son kararnameyle 10 binlerce kişiyi FETÖ gerekçesiyle işsiz bırakıyor. Yani Fethullah Gülen terör örgütüne bir şekilde bağlantılı, iltisaklı, terim de böyle bir şey. Evet. Müsaadenizle bir soru sorabilir miyim? Sor bakalım. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün başlığında yer alan ihraçlarda kişilerin neden ihraç edildikleri gerekçeleri de not düşülmüş. Buna göre 5 kişinin adının yer aldığı listede 4 kişi kurum kanaati, 1 kişi sosyal medya gerekçe gösterilerek ihraç edilmiş. Hadi sosyal medya gerekçe gösterilmeyi bir şekilde geçmişteki olaylardan az ama kurum kanaati ne demek? Kurum kanaati gösterilerek, yani kanaat notu gibi bir şey mi bu? Evet, yani böyle, tamamen öyle yani. Kurum ama canlı bir şey değil ki, hoca canlı bir şey. Cumhuriyet Devleti'nin kurumlarının kanaati mi var? İnsanlardan önemli kanaatleri var. Kurumların kanaati var. Evet. Bilinci var, böyle şey, kendine ait bir şekilde devam eden bir yaşamı mı var? Evet, çok dikkatle dinlersen uzaktan horultusunu da duyabilirsin. Uslu bir çocuk olursam da aynı şekilde yararlanabilir miyim? Kurum. Bir daha yapar mısın? Kurum bu. Nedir o? Kurumun öfkesi. Anladım. Durum böyleymiş. İstiyorsanız nereden şeylerde olduğunu da söyleyeyim. İşten atılmalarla alakalı olduğunu da söyleyeyim. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 8.998 kişi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan. Polis yani. 9.000 polis öyle. Bekçi de olabilir. O da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gidiyor bağlı, değil mi? Doğru. Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan 240 kişi. Dışişleri Bakanlığı'ndan 38. İçişleri Bakanlığı'ndan 31. Adalet Bakanlığı'ndan 1052. Dışişleri Bakanlığı'ndan 38, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 192, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3077, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1126, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 649 kişi ihraç edilmiş. 199 akademisyenin görevinden uzaklaştırıldığından bahsediliyor. 12 dernek, 3 gazete, 1 TV kapatılmış. Bunlar Özgürlükçü Demokrasi, Halkın Nabzı ve Velat gazeteleriyle Avantaj TV'ymiş. Ve aynı zamanda kurumlardan daha önce ayrılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 324 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile alınmış. Ve o hal kapsamında çıkarılan 701 sayılı KHK ile 4 vali yardımcısı ve 4 kaymakam da meslekten ihraç edilmiş. Resmi gazetede yayınlanan 701 numaralı KHK'nın 43. sayfasında yer alan ihraçlar bölümünde ihraca gerekçe bölümünün de yer alması dikkat çekmiş. Biraz önce söylediğim gibi kurum kanaati gibi şeylerden bahsediliyor. Sosyal medya gerekçe gösterilerek ihraç edilenler de var. Evet, çok son derece önemli bir şey bu da. Şöyle evet. Bir durum daha var. KHK'nın seçimden önce 4 Haziran'da hazırlandığı ve kaldırılan Bakanlar Kurulu imzasıyla yayınlandığı ortaya da çıkmış. Cumhuriyet Gazetesi'nin aktardığına göre. Evet. Başka bir şey de var. Mesela ölüye de ihraç gelmiş, biliyor musun onu? Bir daha söyleyin efendim. Bir ölüyü ihraç etmişler akademiden. Öyle mi? Mersin'de 16 Haziran'da kanser hastalığı sonucu hayatını kaybeden mühendis Yusuf Fındık, dün yayınlanan 701 numaralı kanun hükmündeki kararnameyle meslekten de atılmış. hayattan da atılmış, meslekten de. Bunun tam tersi olarak da darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamındaki kararnameyle, OHAL kararnamesiyle ihraç edilen ve 11 Aralık'ta 2017'de hayatını er olarak kaybeden Kıbrıs gazisi İsmail Gül'e de mezarda iadeye itibar yapılmış. Gül'ün eşi de büyük bir hata yapılmıştı, bu hata ölümüne sebep oldu demiş. Evet, akademide hakikaten acayip şeyler oluyor. Barış bildirisine imza attıkları için ihraç edilen akademisyen sayısı 404'ü buldu. 3 gazete daha susturuldu. Ve en çok ihracı içeren ikinci kanun hükmündeki kararnameymiş bu. Şey de var, yolumuzdan dönmeyiz demişler. İhraç edilen Barış akademisyenleri Cumhuriyet gazetesine demeç vermişler. Pek çok profesör var. Bunların üzerinde biraz daha durma fırsatımız olacak. Çok ağır bir ortamdan bahsediyoruz. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşeti durumu özetliye denebilir. Yeni dönem ihraç ve sansürle başladı diyor. Cumhurbaşkanına sınırsız yetkiler veren kanun hükmündeki kararnamenin ardından yeni bir KHK daha yayınlandı. 18.632 ihraç, 3 gazete ve 12 dernek kapatılması durumu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Müzik Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Takımı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Birlik ve Yöresel Kıyafetleri ile beraber orada hazır bulunacakmış. Nerede diye soracak olursanız, yemin töreninde. Ne yapacağız? Yemin töreninin ardından gerçekleşecek olan saraydaki bu büyük buluşmada. Bu arada şeyi de unutmayalım. Zaman Gazetesi davasında 6 yazara toplam 56 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Gazete Karınca'nın haberi bu. Ve 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında kararlar şöyle: Ali Bulaç 8 yıl 9 ay hapis, Şahin Alpay aynı 8 yıl 9 ay hapis, Ahmet Turan Alkan 8 yıl 9 ay hapis aynı, Mümtaz Ertürköne 10 yıl 6 ay hapis cezası, ona serbest bırakma yok, Mustafa Ünal 10 yıl 6 ay hapis cezası, 10,5 yıl hapis cezası, ona da yok, İbrahim Karayeğen ve ona 9 yıl hapis cezası verildi ve tahliye, Ahmet Turan Alkan tahliye, ama Mümtaz Ertürköne ve Mustafa Ünal'ın ise tutuklarının devamına karar verildi. Öte yandan da Lale Sarı İbrahimoğlu, Orhan Kemal Cengiz, İhsan Dağı, Nuriye Akman ve Mehmet Özdemir'in de beraat ettikleri haberini verelim. Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü'nün bir şeyi var, bildirisi, rapor yayınladı ve bu mahkumiyetleri zaten yerle bir olmuş, yerle yeksan edilmiş olan medya sahnesinde yeni bir şok dalgası yaratıyor, hı hı, diye kuvvetli bir dille eleştirmiş. Fotis Filippou, Uluslararası Af Örgütü'nün kampanya direktörü, Avrupa kampanya direktörü demiş ki antiterör yasaları altında gene gazetecilere ağır cezalar yağdırıldı ve delil olarak da sadece yazdıkları makalelerden bahsedildi. Buna kanıt olarak bu söylendi. Bu absürt mahkumiyetler daha da yeni bir, zaten mahvolmuş olan medya manzarasına yeni bir şok dalgası getirdi. Derhal düzeltilmesi gerekir demiş. Evet. Anayasal düzeni yıkma teşebbüsleri vesaire. Bunun bir tek kanıt bile yok ve sistematik medyayı sistematik bir şekilde susturma kampanyasının devam ettiğini gösteriyor bunlar demiş. Evet. Son olarak şunu da söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce sevgili dostum Putin olarak nitelendirdiği dostum Putin tırnak içinde gelemiyormuş. Ama onun yerine Afganistan Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Raşit dostum var. Oo. Evet. Oo. Sonuçta illa bir dost arıyorsanız Raşit Bey var. Onları ya Ömer Beşir'le yan yana oturtmak lazım. Onun hakkında da çeşitli ithamlar vardı değil mi? Aynı. Aynı mı? Yani uluslararası cinayet şebekeleri yönetmekle. İkisini yan yana koyalım. Ortasına da AGİT Genel Sekreteri Thomas Germinger'i koyalım. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı. Güzel olur. Aile fotoğrafında. Bir de şarkıcı bulup koyalım. Neyse. Pardon. Nuriye Gülmen de işimi istiyorum eylemi yapan akademisyen Nuriye Gülmen gözaltında bir gece geçirdikten sonra serbest bırakıldı. Niye gözaltına alındı diyecek olursan cevabını bilmiyorum. Hı. Belki Selahattin biliyordur, takip etmiştir. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet suçundan arandığı belirtilerek Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüş. Sen bundan dolayı aranıyorsun diye götürülmüş. Yani aranan insanı önce gözaltına alıyorlar. Sonra da aranmıyormuşsun diye geri bırakıyorlar. Hı hı. Ama 24 saat kalmış, geceyi geçirmiş yani. Hı hı. Güzel değil mi? Güzel. Her şey yolunda. Her şey. Daha iyisi zaten olamazdı. Bu arada Trump NATO zirvesi öncesinde on binlerce kişi Brüksel'de protesto gösterileri başladı. Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri Başkanı geliyor. Evet. Oradan da Britanya'ya geçecekmiş fakat Londra'da bulunamayacak korkudan. Böyle Winston Churchill'in şehir dışındaki, Londra dışındaki evlerinde filan misafir edeceklermiş kraliçeyi filan. Çünkü çok korkuyor. Dev bir balon. Evet. Trump bebek balonunu uçuracaklarmış. Çok güzel. Belediye başkanı da onaylamış. Gördüm. Altı kundaklı bir bebek uçuracaklar. Ve son olarak da şeyi söyleyeyim. Bir çocukları ana babalarından koparıyorlar ya korkunç evet. Bir şekilde yani yeryüzünün en büyük barbarlık örneklerinden birkaçını da burada görebiliyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Orada bir araştırma başlamış ve gizlilik içinde tamamen götürülüyor bu çocukların durumu, hiçbir şey bilinmiyor ve polis bir takım özel güvenlik şirketleri kiralanmış. Ne gibi özel güvenlik şirketleri? Bu akademi mi? Onun gibi işte. Eski Blackwater. Daha detayına gidemedim maalesef. Yalnız Center for Investigative Reporting diye bir şey var. Bu hafta sonu verdiği haberde, yani araştırmacı gazetecilik merkezi diye. Oradan birisi demiş ki bildiğim her şeyi tweet edemeyeceğim. Bazısı zaten kayıt dışı, yani off the record. Bazısı doğrulanmadı. Bazısı da henüz yayına geçmediğimiz için ambargolu. Fakat şunu tweet atabilirim demiş. Bence insanlık için bir mesaj geliyor. Aura Bogado'dan. Bu kuruluştan. Çocukları götürdükleri, ana babalarından alıp sınırda götürdükleri şey düşündüğümüzden çok daha dehşet verici demiş. Düşünebiliyor musun böyle bir şey? Trajik. Ben düşünemiyorum yani hakikaten. Çok trajik. Çok kötü. Konuşuruz. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Selahattin. Herkese merhaba. Merhaba. Günaydın Ali Bey. Evet, ekonomi politikte biraz da yani şeyi söylemeyi unuttum ben. Dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde de etraflıca vardı bu büyük bir kredi kart borcunun katlandığına ilişkin filan da bazı sorunlar da var. Belki bir kısaca ona da değinme fırsatımız olabilir herhalde. İsterseniz onu biraz sonra değinelim. Tamam, tabii. Ben yeni bir ne kadar yeni bilemiyoruz ama bir döneme girdik. Evet. Ama girerken de bir tren faciasıyla girdik. Evet. Bu tren faciası bana hemen 15 yıl önceki Pamukova tren faciasını hatırlattı. Biliyorsunuz AKP iktidarın ilk yılıydı sanıyorum. Büyük bir tren faciası yaşandı Ankara İstanbul'un da Pamukova bölgesinde. Hızlı tren değil mi? Alelacele iktidai bir hızlı tren şeye konulmuştu uygulamaya ve orada da 41 kişi öldü ve o zamanki Ulaştırma Bakanı'ydı, şu anki Başbakan'dı. Yani Binali Bey göreve ilk yıllarında bir tren kazasıyla başladı. Bugün de son günü Başbakanlık'ta. Evet. Maalesef elim bir trafik kazası yaşadık. Şöyle yani Türkiye'de AKP döneminde önemli partinin seçim programlarında, hükümet programlarında ve partinin genel başkanı, cumhurbaşkanının alt alta sıraladığı övünç kaynaklarından biri bu demir yolları üzerine yapılan yatırımlar. Ona şöyle bir kabaca baktım. Yani acaba yani işte Ankara-İstanbul yolunun modernizasyonu, hızlı tren tam bitmedi henüz biliyorsunuz. Bir kısmı Eskişehir'e kalan kısmı bitti. Ondan sonraki kısmında bir ray yenilemeleri var. Ama işte Eskişehir, Konya, Antalya, Kars, Tiflis pek çok alanda kuzeyden güneye tren yolları projeleri var. Ama aynı zamanda bunlar özelleştirme fikriyle birlikte de gelişen durumlar. Bu hatta ilişkin gerçekten hani ki Türkiye'nin Avrupa'ya giden ve özellikle yük taşımacılığında önemli bir hattır. Kapıkule, İstanbul, Sirkeci. Gördüğüm kadarıyla bu hatta modernizasyon, yenileme, tevzi yatırımı geçtiğimiz dönem içerisinde yapılmamış. Trakya bölgesindeki bu önemli hatta bir bakım yapıldığı iddia ediliyor. Ama böylesine ağır bir yolcu ve yük taşıma kapasitesinin yoğun olduğu hattaki diğer alanlarda yani işte Marmara Raylar, tren projeleri, Sivas'a kadar uzanan, Kars'a kadar uzanan demir yollarına yapılan yatırımlara baktığımızda buranın ihmal edilebilir bir durum olduğu karşımıza çıkıyor. Gerçekten hani bu tür durumlar karşısında bir refleks geliştirmişti AKP iktidarları. İşin fıtratında var. Bunu yitmeyecekler mi bilmiyorum ama her zaman olduğu gibi yani bu tür durumlarda en azından eski parlamenter sistemimizde meclisin bir araştırma soruşturma komisyonları kurma ve meseleyi gündemde tutma sonuç alınamasa bile imkanları vardı. Şimdi kalktı. Yeni dönemde bunlar kalktı. Gen soruda bile sınırlar söz konusu. Dolayısıyla yeni döneme başlarken böylesine acı bir tren kazasıyla başlaması da bir şey. İnsanı sürece girerken zaten yeterince karanlık noktaları olan bir hükümet etme sistemi bugün Türkiye tarihi açısından çok önemli bir gün. Evet, ben de şeyi yani, ekleyeyim isterseniz bunu Ali Bey, bir parantez açıp küçük yani tam bunun bağlantılı olarak yani bugün Evrensel Gazetesi de manşetten vermiş, yeni dönem tırnak içinde yeni dönem ihraç ve sansürle başladı. Cumhurbaşkanına sınırsız yetkiler veren KHK'nın ardından yeni bir KHK daha 18.632 kişinin ihracı, 3 gazetenin ve 12 derneğin kapatıldığı, aralarında çok tanınmış uluslararası alanda da bilinen profesörlerin, cerrahların da bulunduğu çok önemli akademisyenler de var. Bir öyle bir durum var. Bir ikincisi de bu şeyde tren faciasının üzerine şimdi bütün bu tören nasıl yapılacak? Yani paralar basılmış, evet, mehterli top atışlı karşılamalar ama bir yandan da kısmi haber yasağının olmasına rağmen kaldırıldı sonra gerçi ama kaldırıldığı belirtildi biraz önce. Ama yani en az 10 ölüden bahsediliyor ve çok ciddi. 24'e çıktı. Öyle mi? Ha, onu takip evet, etmedik. 24 de yaralı var. Ha, söyledik galiba. Evet. Doğru. Yani artık takip etmek bile zorlaşıyor. 24 ölü ve 100'ün üzerinde yaralıdan bahsediyoruz. Öyle mi? Evet. Evet, ben CNN'de gördüm. 124 yaralı, 24 ölü diyor. Evet. Ya bu resmi rakam makamlarca açıklanmış. Hı hı. Evet, geç saatte yani o zaman şimdi böyle bir şey içinde törenler, yemekler filan var. Bir yandan da 18-19 bine yakın insanın ihraç edildiği çeşitli kurumlardan Özellikle de akademi dünyasından, üniversitelerden, öğretim kuruluşlarından muazzam bir kıyım denebilecek bir atılma var. Buna rağmen de işte top atışlarıyla filan devam edecek. İşte bu işin fıtratında olunca bunlar beraberinde yapılabiliyor. 301 kişi öldü. Ulusal bir şey ilan edilmek, yani biz yani bir kral ölünce, Suudi Arabistan kralı ölünce evet öyle yapılmıştı. İlan ettik ama bu tür facialarda bugün cülüs töreni var yani malum. Cülüs evet. Bugün bir cülüs var. Ve bu cülüs yani 21. yüzyılda işte despotik bir rejim, ki o hal rejimin içine yerleştirilerek bismillah dendi. Yemin töreni yani bütün bu 31 artı 2 kararname oldu galiba. 33 kararname. Daha önce biliyorsunuz meclis bu kararnameleri kanunlaştırdı. Ama işte bu Anayasa Mahkemesi hikayesi önümüzdeki dönemlerde gene başlayacak ama Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin 12'sini Cumhurbaşkanı atıyor bu ülkede. Yani geçen seneki referandumda kuvvetler ayrılığının en önemli unsuru olan yargı zaten Cumhurbaşkanı'na bağlanmış durumdaydı. Bu son bugünkü şeyle yasama da bağlanmış olacak. Dolayısıyla içine girdiğimiz yeni rejim, yeni devlet, yeni iktidar, eminim yani işte seçim, bu üçüncü seçimden sonraki programımız, her bu yeni rejimde her hafta yeni bir şok seviyesiyle programa başlayacağımızı zannediyorum, düşünüyorum. Bu işte her hafta bir şok seviyesi olacak. Ali Bey, bir de evet, bir de saatli marif takvimi büyük bir öngörüyle yıl... Gördüm onu. Gördünüz mü? Jean-Jacques Rousseau'dan bir söz de var. Evet, evet. İnanılmaz denk gelmiş yani. Yasama, yürütme, yargı iç içe geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir. Kuvvet yani kimdeyse o hakimdir diyor Jean-Jacques Rousseau. Kaç yüzyıl önce? 250 yıl önce. Evet. Şimdi bu kuvvetler birliğiyle yeni rejim, yeni iktidar, cülüs var. İşte ülkenin, toplumun yarısı için bir şok bu. Bakın geçen hafta Cuma günü bir şey oldu, bana gönderildi. 13. Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın 13 rakamı değiştirildi. Nasıl yani? Şimdi Meclis Başkanlığı Yüksek Seçim Kurulu'na bir yazı yazdı. Dedi ki bir saniye o yazıyı bulayım. Diyor ki 13 rakamına tereddütler oluşmuştur. Yani hem Cumhurbaşkanı sayısından hem de Cumhurbaşkanı seçiminden bunun değerlendirilmesi istendi. Hı hı. Ve hemen Yüksek Seçim Kurulu bir yargı kurumu yani görüşü, karara vardı ve dedi ki artık bundan sonra 13 rakamıyla, çünkü Yüksek Seçim Kurulu seçim sonuçlarını açıklarken evet, işte 13. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şu kadar oyla kazanmıştır diye bir karar ilan eder genelde seçim sonuçlarına ilişkin. Artık bu rakam buna itiraz meclis başkanlığı etti ve artık bunun adı onun, yani numara kaldı. Niye? Cumhurbaşkanı. Biz de itiraz ediyoruz zaten buna. Hemfikiriz tamamen. 13 uğursuz bir rakamdır. O yüzden peki, olmaz bu, yani. Bu konu Ahmet Tan tarafından da gündeme getirildi. Ve hepimiz de buna anımsadık zaten. 13 rakamı üzerine. 13'ün işte İsa'nın son yemeğindeki Yahuda'dır değil mi? Evet. Yani 13. kişi. Mesela bu konuda bir külliyat var. Bir de İbranilere göre 13 sayısının uğursuz olmasının nedeni İbrani alfabesinde 13. harfinin, İbrani alfabesinde 13. harfinin mavet yani ölüm sözcüğünün ilk harfi olan M olmasından ötürüymüş. Milliyet gazetesinin evet, internet sitesine aktardım, yanlış anlaşılmasın. Çok şeyleri var yani bu 13 efsanesinin. Yani otellerde katlar 13 yoktur, kat 13. yoktur. Falan. Asansörlerde de yoktur. Asansörlerde yoktur. Şimdi Cumhurbaşkanlığında da 13 rakamının kullanılması hemen anında meclis Başkanlığı İsmail Kahraman'ın Yüksek Seçim Kurulu'na gönderdiği değiştirilsin bu dedi ve sıfırlama. Bu ben ilk Cumhurbaşkanı'yım. Yani aslında yeni devlet ve bir numaralı Cumhurbaşkanı numara konulmuyor. Ahmet Tan da bunu yani bu 95 yıllık iktidarın sıfırlamasıdır diyor. 13 sıfatının kalkması hem yani uğursuzlukla ilgili hususlar içermesinin ötesinde yeni dönemi ima etmesi açısından yani biz işte 19. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'de hatırladığım kadarıyla 7 Kenan Evren işte böyle numara hatta evet bir aralar öyle yani Profesör İlter Turan'la da bir buluşma vesilesiyle konuştuğumuzda o kendisi anlatmıştı bir katıldığı bir toplantıda askerler filan resmi bir toplantıda adlarını vermeyip daima işte 7. Cumhurbaşkanı filan diye konuşuyorlarmış. Evet yani 864 rakımlı tepe evet. Bizim siyasi literatürümüzde Cumhurbaşkanlığını anlatan aynı zamanda numaralandırılarak da bakılır. Meseleyi buradan böyle başladık. Yani önümüzdeki dönemde bunun gibi şeyler olabilir. Mesela benim aklıma akıl vermek gibi olmasın ama Cumhurbaşkanlığı forsu geliyor. Yani Cumhurbaşkanlığı forsuna ilişkin bir program yapılır. Yani Türkiye'de bu forsun ilk çizimi sonra işte bu 16 devlet falan var ya etrafında. Evet 16 devlet. Ama orada devlet. Anadolu Selçukluları yok. Eksiklik yok, ya var. Bu zaten muazzam bir tartışma konusu. Yani ben kabul etmiyorum 16'yı. Zaten diyorlar ki kimine göre bu 35. Kimine göre buradaki devlet bu bütün bu konuda muazzam bir tartışma var. Hatta forsun kimin tarafından çizildiği bile bilinmiyor. 16 rakımı Türk Tarih Kurultaylarında da gündeme gelmiş. Yani bu her şey olabilir ama 13 olamaz Ali Bey. 13 olamaz, 16 katları. 16 ve katları olabilir. Ama bu 101 de olmaz yalnız. 101 de olmaz. 101 neden olmaz? 101'i hatırlatıyor. Madde, tamam. Ceza maddesini. Ceza maddesi. Şimdi Türklüğe hakaret. Hukuka giriş bu, 101 de olabilir yani. Bu yurttaşlık bilgisi dersleri verilirdi bize ortaokul ilk sınıflarında. Bu bayrak ve sancak ve forster biz orada işlerdik yani. Benim bilgim ilk oralardan geliyor. Yok, biz ama, askerlik dersinde okurduk. Askerlik yani. Dersi daha sonra. Orada ne acaba? Bayrak nizamnamesi öğreniyor. Evet, evet, doğru. Yani onu öğreneceksin. Ama bu forsun üzerinde bir tartışma var. Buna yani bir ara bakalım. Yani deliye çıkabilirsiniz. Çünkü forsun gerçekten Türk şeyse. Ben sonunda bu Türk tarihine de baktım. Yani bu kadar ne kadar şey var. Bu konuda zaten Türk devletleri sayısına ilişkin muazzam bir rivayet muhtelif. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı 13 rakamını indirdiği gibi buradaki devlet sayısında düzenleyip bir force yapabilir yakında. Hı hı. Zaten Cumhurbaşkanlığı sitesinde de force ilişkin bilgi sınırlı bir bilgi. Ben başka kaynaklara baktım. Yani araştırmacı gazetecilik yapıyoruz force üzerine. Ortaokuldan sonra ilk defa evet. Döndüm ya da askerlik dersinden sonra. Burada bir düzenleme olabilir. Sıfırdan başlasak olur mu Ali Bey? Afrin, Elbap. Afrin Elba. İki ile başlayalım. Belki devam eder ileri doğru. Yani ben aslında artık iş düzükte yani hitabet şekillerinin de değişeceğini düşünüyorum. Mesela artık biz de bir değişiklik yapabiliriz. Bay Ömer, Bay Can, Bay Selahattin falan diye bir açık gazete iş düzüğü uyum sağlayabiliriz. Ne dersiniz yani? Bundan sonra hayatımızda böyle sembolik... Kurum böyle düşünülebilir. Bay Can olmadı ama ya. Bir kuruma bakalım. Bay Can olmadı değil mi? Mösyö desek biraz kendimi önemli hissetsem. Yani bundan sonra bunlar diyorsunuz işleyiciye göre milletvekilleri daha önceki yıllarda muhterem yani evet. Arkasından şey bile olsa güdümlü hakaret bile olsa muhterem kelimesi kullanmazsa bilişimden çıkarılır. Sonra bu sayın kelimesini Bülent Ecevit yerleştirdi aslında. Ondan sonra yani önümüzdeki günlerde bu tür şeylere çok tanık olabiliriz. 13 ile başlayan değişiklik. Ama bugün cülüs ve cumaya da ne olacak? Ne olacak? Bakanlar Kurulu açıklanacak. Aa, evet. Ali Bey, pardon, Bakanlar Kurulu bu akşam. Bu akşam 21'de evet. Açıklanacak Ali Bey. Hiç toplanacak. Olmadı bu yani. Ali Bey, cülüs diyorsunuz da alt tarafı bir hatıra parası yani. Valla 1 lira o da. Şimdi aklıma, şimdi bunu deyince şey aklıma geldi. Minik bir anekdot. Bir gün Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, ben de o sırada ekonomi muhabirleri derneği başkanıyım, yeni seçilen yönetimin bir adeti var, gidiyor Cumhurbaşkanı ziyaret ediyor falan. O sırada da işte biz ekonominin sorunlarını anlatıyoruz, mesleki sorunlarını anlatıyoruz. O da bir diyalog oluyor yani, nezaket ziyareti yapılıyor. Ben de bu strukturlar da kısa yani 15 dakika falan en fazla, işte ya versin diye işaret ediyor falan. Ben konuşmaya başladım. Süleyman Bey de önündeki notları sürekli not almaya falan başladı. Acayip notları. Ben konuştum Süleyman Bey'in notları. Allah Allah, inanır gibi değil. Ben ekonomideki vehameti, bu 98 lira falan olması lazım, ortaya koyduktan sonra Süleyman Bey döndü. Bu arada yaver kriz geçiriyor. Şimdi bir süreleri şey yapmış vaziyetteyiz. Geçmiş vaziyetteyiz. Süleyman Bey dedi ki 4. Mart dedi. Parti olmuş dedi. Tabii dedi, cülüs töreni, hazine Yeniçeri'de dedi şey ister, para ister. Bakmış bütün hazine boş, ne yapsın adam, elini boğazın sularına koymuş, ama size para, ama size para demiş. İşte ekonomi bu durumdadır dedi. Şimdi böyle törenlerde bir de ekonomik tarafa baktığınızda sizin yıl sonuna kadar bulmanız gereken borç miktarı 235 milyar dolar. Nasıl? Evet. Vadesi gelen borçları yenileyebilmek ve cari dönemin cari açığı finanse etmek için bu miktar bir parayı uluslararası piyasalardan bulmak zorundasınız. Enflasyonunuz artık kronik bir yüksek enflasyon rayına oturmuş durumda. Spot piyasadaki faizleri söylemek bile istemiyorum. Muazzam. %20'ler aşmış bir faiz oranıyla Türkiye merhaba diyor cülüs törenine. Ve ilk işi yüksek zamları sıralamak olacak. Ve ilk işi güven tazelemek için uluslararası piyasalara gidecek ve yüksek faizden Türkiye'yi borçlandırma stratejisi devam edecek. Ama bunun için de bir vitrin bakanlar kurulu yapmak istiyor anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı. Bu vitrinde işte böyle şöhretli insanların uluslararası tanınmışlığı olan, biraz da böyle siyaset dışı gibi gözüken insanlara yer vermeyi düşündüğünü biliyoruz hep bir zamandır. Ve partisinin milletvekili, yani yasama meclisinin de ne kadar, yasamanın da ne kadar, parti grubunda ne kadar ihmal edilebilir olduğunu bu bakanlar kurulu listesi açıklandığında göreceğiz. Çünkü meclisin eski bir bakan kabine oluştururken yürütmenin başındaki başbakan kendi meclis grubunda ya da koalisyon ortaklarını dengeleyerek, hatta bölgesel dengelemeler yaparak hükümet kurardı. Yani ona göre bir bakanlar kurulu listesi oturdu ve grubun tatmin edilmesi sağlanırdı. Ben bugün ne kadar 16 yenecek zaten bu kurul üyeleri. Baktığım, gördüğüm kadarıyla Enderun'dan insanlar bu açımda. Enderun'u açıklayacağız. Yani Enderun mektebi olan Enderun. Biz de Osmanlıca derslerine yeniden başlayacağız, evet, artık. Enderun mektebi biliyorum. Evet, yani hitabette değil. Bundan sonra dediğim gibi Bay Ömer, Bay Can. Ama Bay Can'ı değiştirmemiz lazım. Bay Selahattin oturdu. Neyse. Yani bu Enderun saray ve sarayda hazine ve harem kısmı. Ha, öyle mi? Mekan olarak. Evet. Ha, güzelmiş. Peki, ben bir de, bu çok yararlı oldu ama bir de şeyi de soralım ne olur. Bu kredi kartı borcu katlanıyor diye çok ayrıntılı bir habere rastladım dün Cumhuriyet Gazetesi'nin ekonomi sayfasında. Ve acayip yani, kredi kartı harcamaları 94 milyar liraya. Borçlu sayısını da 32 milyon kişiye çıkardı diyor. Kredi kartıyla karşılama zorunlu ihtiyaçları. Bu çok ciddi bir durumdan bahsediyorlar. Yani mesela işte ülke çapında da çocuklar çıkarılırsa %62'sinin kredi kartı borcu olduğu, bütün nüfusun falan gibi şeyler çıkıyor. Bu seçimlerde Adalet Kalkınma Partisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren kesimin büyük bir bölümü borçlu. Borçlu bir refah yaşıyor. Borçla. Evet. Büyüme dinamiklerine baktığınızda, yani bu haberi görmedim ama biliyorum, bunu takip ediyorsunuz. BDDK rakamlarından Bankalar Birliği, artık banka kredi kartları merkezinin açıkladığı rakamlar aylık belli şeyle yayınlanır. Türkiye'de kamu kesimi yatırımları ve bu kamu maliyesinde bozulması, yatırımları ve harcamaları, yatırım demeyeyim harcamaları, bir de hane halkının bu tüketim harcamaları üzerinden bir büyüme zaten. Bu da hane halkı dediğimiz kişilerin ve ailelerin işte kredi kartı ve tüketici kredisi borçlanma imkanlarının nedeniyle bir tüketim şeyi yaşan, biliyorsunuz. Aynı zamanda bunu da teşvik etmek için konut artı, dayanıklı tüketim malları, beyaz eşya, otomobil gibi şeylerde KDV oranları indirildi. Daha fazla olsun, canlı tutulsun. Seçimlere büyük büyük şeyle girin. Türkiye'de evet, yani yalancı refahın borç üzerine dayalı olduğu, hane halkı ve kişiler üzerinde de bu rakamlar onu doğuruyor. Evet, çok ilginç şeyler vardı Cumhuriyet'in dünkü sayfasında. Yani iyi de bence düzenlenmişti. Bazı hani yani şey grafiklerle de verilmişti. Mesela şöyle diyor yani. Kartlı ödeme %20 artmış, fakat sonuçta şöyle: borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 3 milyon. Mahkemelik olan kişi sayısı 1,2 milyon. Yani 4,2 milyon. 4 milyon 200 bin kişiden bahsediyoruz. Bir de kredi borçlu sayısı da 32 milyon kişi diyor. Topladığınız zaman 36,2 milyon, yani 36 milyon 200 bin kişi diyor, yanlış hesaplamıyorsam. Çocukların da son nüfus sayımlarına bakarak 2017 rakamlarıyla 23 milyon kadar 18 yaş altı çocuk var. Onlar borçlu olamayacağına göre kredi kartı falan kullanamıyorlar. O zaman yani 58 milyon %62'lik bir bölümü borçlu oluyor, çıkıyor. Benim kara cümlem zayıftır ama oturup biraz hesap yapmaya çalıştım yani. Çok ürkütücü bir durum var gibi. Bu uzunca bir süredir devam eden bir durum. Yani Türkiye üretmeden tüketiyor. Yani üretim, mesela kapasite kullanım oranları diye bir oran vardır. Bu sanayide bakarız buna. Bunun sınırlarına geldi Türkiye. Yeni yatırım yapıp hem üretim artışı sağlamadı hem de istihdam sağlamadı. Ama biz sanayideki üretim artışının ciddi sınırlarında dolaşıyoruz. Ve orada kapasite kullanım oranlarının sonuna kadar kullanıyoruz. Ama bu arada ithalatı patlatıyoruz. Tüketimi hızlandırıyoruz. Tüketimi hızlandırmak için de hane halkı ve şahısların gelirlerinin üzerinde borçlanma imkanı oluyor. Dolayısıyla otomobil alabiliyorlar borçla, ev alabiliyorlar borçla, işte cep telefonu alabiliyorlar borçla. Ve borçlu bir ülke zaten insanları da borçlu, ülkede dış piyasaları borçlu. Bu şekilde bir saadet zinciri, bir titan öngörüsüyle gidiyoruz. Yani bu içinde bulunduğu Türkiye'nin neoliberal finansal düzenin önemli bir parçası olarak devam ediyor. Ve net transferlerle ülke ekonomisi aslında hantal bir büyüme yaşıyor. Ben son olarak bir noktayı da değineyim. Lütfen. Süremiz bitti. Şimdi arkadaşlar, yani bu gün hükümet kurulacak. İşte orada bazı isimler olacak ve muhtemelen dediğim gibi AKP grubu da orta vadede ve kısa vadede bu hükümet ve bakanlardan rahatsız olacak ama çaresiz artık. Milletvekilliğinin fonksiyonu çok azalmış durumda. Bu merkezi hükümet aynı zamanda 1000'e yakın üst düzey yetkili atayacak. Bürokrat. Bürokrat atayacak. Ve bizim bürokrat atamaya ilişkin iyi kötü son 60 yılda bir rejimimiz vardı. İşte bu liyakata dayanmaz falan. Bu artık tamamen merkezi olarak yapılacak. Ve artık biliyorsunuz ülkemiz bir CEO anlayışıyla, holding, evet, anlayışıyla ve o konumda CV'ler gelecekmiş, biliyorsunuz. CV'ler gönderilecek. tarihli olan CV göndersin saraya. Oradan seçilecekmiş. Biz gönderdik bile. Öyle mi? Hı. Ben şüpheleniyordum zaten. Saray Radyosu mu kuruyor? Yani durum bu. Ben başlangıç şeye dönüp, yani gerçekten acı bir şey ama yine bütün elim kazalarda olduğu gibi bu da cürüs törenine denk gelecek ve Pamukova'da sonuçlarına baktım. Doğru düz bir şey yok. Yargılama, sorumlular, siyasi yetkililer hiçbir zaman konuda normal yapılması gereken refleksi vermiyorlar deyip kapatalım. Evet. Evet. Ben buldum galiba kendime ne diyeceğimi, eğer de siz de şey yaparsanız. Bay bayanın yanında bir de bayın varmış. Kendisi koyu kırmızı ve kızıl manasına geliyormuş. Divan-ı Ligat Türk'te de geçiyor. Aynı zamanda erkek tanımlaması olarak da biliniyor. Bir yandan da şımarık, yüzsüz, nazlı, yaramaz, terbiyesiz, arsız ve densiz olarak da nitelendiriyormuş. Ben okeyim yani. Ben bundan biraz geçelim. Bayıncan mı? Bayıncan. Mesela. Bayın neyle yani? Evet efendim, evet. Neyle? Ne? Neyle? Ondan sonra işçilik değişecek ona göre. Peki. Değişti zaten. Hep beraber. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere efendim. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Living free. Season Highway to Hell. AC/DC grubundan dinledik. Hard Rock ve Cehenneme Bir Otoyol diyebiliriz buna. Otomobil yolu. Bayağı ciddi bir durum. Biz bunu başka ciddi durumlar için çalmadık sadece. Bir de şeyimiz var. Önemli bir doğum haberimiz var. Yani Ronald Belford, Bon Scott diyorlar onun adına. İskoç, Avustralyalı rock müzisyeni, grubunda şarkıcısı, biraz önce sesini duyduğunuz AC/DC'nin 1980'de çok genç yaşta, 35 yaşında hayata veda etmişti. Ona da bir günaydın demiş olduk ve bundan bahsetmişken hazır bir iki şey söyleyelim. Küresel ısınma şeyleri çok önemli, bir saygın bir dergide çıktığına göre bayağı yanlış hesaplanmış, modelleme de deniyor. Ve Nature Geoscience dergisinin geçen hafta yayınlanan sayısında iki kat daha fazla olabilir. Deniz seviyelerindeki yükselme ve dünyanın cehenneme çevrilmesi gibi, yani daha önce 3 milyonla 3,5 milyon yıl arasında bir düzeyde orta pliyosen çağına benzer bir ısınma olacağından bahsediyorlar. Önlenmezse felaket haberleri birbirini kolayla, yetişmek bile mümkün değil. Yani bu Guardian'dan Lisa Cox'un bir şeydi. Bir başka Guardian haberi, Nicola Davis imzalı, Baltık Denizi'nde, yani İskandinav ülkelerinin, İsveç, Finlandiya falan oralardaki oksijen seviyeleri 1500 yıllık en düşük seviyesinde. Yani ölü bölgeler böyle feci şekilde oluşuyormuş. Bu da farklı, iklim değişikliğine bağlı. Oradan Peru'ya uzanalım. Peru'nun da Buzul Gölü iklim değişikliği yüzünden tam bir saatli bombaya dönüşmüş. Hemen altında bulunan 50 bin kişilik bayağı büyükçe bir kasaba tamamen yok olma tehlikesindeymiş. Yani ya tahliye edilecek kasaba ya da patlayıp gidecek, gölün altında kalacak. Gayet sakin görünüyor ama öyle değilmiş işte. Böyle de haberlerimiz var. Japonya'daki aşırı yağış felaketinin de yüzü aştığını ve artmaya da devam edeceğini söylemiştik. Şimdilik burada keselim ve başka bir şeye geçelim. Erdoğan için para basılan cülus töreni var. Mehterli top atışlı karşılama haberi var Cumhuriyet'ten. Suvari birliğiyle giriyormuş. Evet. Erdoğan saraya girişi... At sırtında değildir ama herhalde. Bilmiyorum, olabilir. Ben de bilmiyorum. Ayrıca hava, kara ve deniz komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı yapılacak. Niye 101? 101 Dalmaçyalı yüzünden mi diye soracak olursanız bilmiyorum. Ya da 101. Hava İndirme Tugayı Amerika Birleşik Devletleri'ne, ya da hukuka giriş 101. 101'in anlamının alakalı olarak, hukukla 101. Alakalı olarak bir şey söylemiştiniz. Evet. Bir de şey var. Türklüğe hakarette 300, o 301'di galiba. 301'di, evet. Yanlış. 200 daha lazım. Törene de ya, ilginç bir şey, kimlerin katılacağı meselesi, işte 1 lira hediye edilecek filan, özel pul da bastırılacak, onlar tamam. Verilecek de akşam yemeğine 22 devlet başkanı katılacağı yazılmış ki ben bu tabi artma var zaten. Var var. Kendi yazımda da bahsetmiştim, yani 17 olarak veriliyordu açık sitede de yer alan yazıda. Son başbakanın son mesajı, son kanun hükmündeki kararnameyle sonsuz ohal sözü başlığı ve bir de yeni rejimin yeni başının yemin töreniyle yemeğine kimler katılıyor diye yeğli bir başlık vardı. Şimdi yani şu var meselede, bir kere yeni durumda, yeni rejimde artık yurttaşı izleme, denetleme ve ona el koyma yetkisi de var biliyorsunuz. El koyma ne demek yurttaşa bilmiyorum. Ne efendim? Yurttaşa. Yurttaşa el koyma mı? Evet. Yani böyle bir açıklama vardı Cumhuriyet Gazetesi'nden aldığımız haberde. Kamu güvenliğini sağlamak amacıyla, ifade şöyle: kişilere yönelik idari kontrol, izleme, denetleme ve el koyma yetkisi. Kişilere yönelik kontrol, izleme, denetleme ve el koyma. Yurttaşa, kişiye nasıl el konacağı hususunda haberde detay verilmemiş maalesef. Ama, şey olabilir mi? Müsaadere-i teba. Yok, o başka bir kanun. O teba. Evet, müsaadereyi tebaa. Ya. Evet, olabilir. Maça, tiyatroya, sinemaya, konsere, konferansa, sohbete, söyleşiye de zaptiye var. Eğer uygun görülürse güvenlik güçlerinin sportif faaliyetleri, kamusal alanda gerçekleştirilen kültürel etkinlikleri izleme ve denetleme yetkisi. Mesela bir caz ya da hip hop konseri nasıl kolluk kuvvetlerince denetleneceği haberde açıklanmıyor ama. İran modeli önerilebilir belki kendilerine. İran'da 19 yaşındaki bir genç kız Twitter, Instagram üzerinden dans ederken videosunu paylaştı diye tutuklandı. İran'daki sokaktaki kadınlar şu anda kendi fotoğraflarını ve videolarını çekiyorlar dans ederek sokakların ortasında oldukları. Bu konser vallahi ben anlamadım. Öyle mi? Evet, bu konserde kültürel etkinlikleri izleme ve denetleme diyor. Dini mekanlarda denetlenip icabı halinde kapatılacak bu yeni durumda. O da nasıl mesela vali, kaymakam vesaire emriyle mesela tekkeler, zaviyeler, camiler, kiliseler, havralar, cemevleri ve pagodalar mesela. Kapanacak mı? Polisler, bekçiler, jöhböh elemanları tarafından nasıl denetleneceği açıklanmamış gene haberde. Yani Cumhuriyet'te çok iyi yapılmış bir haber vardı. Ama cumartesi günü çıktı bu. Fakat bilmiyorum yani. Bir de güvenli bölgeler oluşturuluyor. Kamu kaynaklarına ağır saldırı gerçekleşebilme ihtimaline karşı güvenli bölgeler. Yani nükleer tehlike bölgeleri, silahlardan arındırılmış sınır bölgeleri, tarafsız bölge filan. Bir de arkeolojik alanlar da var mı bunların içinde acaba? Tarihi müzeler, tarih müzeleri, altın, kömür, bor, petrol kazı alanları. Bunların hepsi nöbetçi kuleli elektronik donanımlı telli çitlerle çevrilecek mi acaba? Bir de güvenli bölge ve koruma alanları kurulacak ayrıca. İşte İkinci Dünya Savaşı öncesinde mesela Nazilerin Yahudi için gene komünist aydın ve yazarları tıktıkları, günümüzde de Amerikan yönetimi illegal göçmen çocuklarını ana babalarından koparıp tıktıkları temerküz kamplarının bir model oluşturulmadığı hususu açıklanmamıştı abi. Peki gelelim tarihi güne, bugüne. Dünya liderleri de tanıklık edecek mi? Şimdi Yeni Şafak Fazlı Şahan imzasıyla 17 devlet başkanı kutlamaya geliyor başlıklı haber vermişti Cuma günü. Evet. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde 9 Temmuz pazartesi yeni sisteme geçerken tarihi güne dünya liderleri de tanıklık edecek diyor. Ama verilen haberde bir tek aralarında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bekir İzzet Begoviç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanı ve Kazakistan, Makedonya, Gine, Somali, Zambiya, Bulgaristan, Gürcistan, Pakistan, Kırgızistan ve Ukrayna Cumhurbaşkanlarının da bulunduğu 17 ülkenin devlet başkanı. Moritanya'yı saymadınız. İşte evet, sonra arttı bu birazcık, evet. Ama artacağını da öngörmüştüm gayet ferasetli bir yazarlık, analizlik yaparak. Katar emiri de var. Mesela var mı? Katar emiri geliyor. Katılacağı bildirilen ülke sayısı tam kaç anlaşılamamıştı. Yani haberde garip bir şekilde 13 ülkenin adı geçiyordu. Siyasi lider olarak da 3'ünün sadece. Maduro, Akıncı ve İzzet Begoviç. Kaç komşu katılacak diye baktık. Türkiye Cumhuriyeti'nin 8 komşusu var malum. Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan, İran ve Nahçıvan. Dolayısıyla Azerbaycan, Güneydoğu'da da Irak ve Suriye. Bunlardan neden sadece ikisinin, Bulgaristan ve Gürcistan'ın katıldığı merak konusu? Komşularla sıfır sorundan komşularla sıfır soruna mı geçildi diye düşünmeden edemiyor insan. Peki kaç dünya ülkesi katılacak? Dünyada bağımsız devlet sayısını biliyor musun? Bağımsız kabul edilen. 197. Bunlardan 193'ü zaten Birleşmiş Milletler tarafından tam tanınma statüsünde. İkisi Vatikan ve Filistin. Filistin'de geliyor mu? Yanmıyor. Filistin'den temsilciler geliyor. Ama şey yok. Filistin Başbakanı Hamdallah geliyor. Birleşmiş Milletler'de daimi gözlemci statüsüne sahip ona. İlaveten Birleşmiş Milletler'in üyelerinin 111'i tarafından tanınmış Kosova. Kosova geliyor mu? Kosova ile alakalı bakayım bir saniye. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci geliyor. Güzel. 22 Birleşmiş Milletler üyesi tarafından tanınan Tayvan'da sayılırsa 197. Peki niye sadece 17 şimdi? Tayvan yazmıyor burada. 17 idi, biraz da yükselmiş. Malum işte 22'ye çıkmış. Sonra da karar verenler var demek ki. Ama soru şu. pazartesi günü işimiz yok gidelim diye konuşanlar olabilir. Kaç Avrupa Avrupa Birliği ülkesi? Bulgaristan var. Evet, Bulgaristan. Neden bir tanesi? 28 üyesi var, üye ülkesi. Biri sadece bu tarihi şeye katılıyor. Öyle diyorsunuz da 6 uluslararası örgütün temsilcisi arasında AGİT Genel Sekreteri Thomas Germinger, Uluslararası Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ali İbrahim Akça, D8 Genel Sekreteri Ku Caffar Kusari ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Hami Hasanov, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kesinov ve Avrupa Birliği Göç İşleri Türkiye ile en fazla ilişkiye giren tabii ki Avrupa Birliği Göç İşleri Komiseri Dimitris Avramopoulos da törene katılacağını söylüyor. Güzel. Ama mesela kaç Avrupa Konseyi üyesi var? 47. Ve en eski üyelerinden Türkiye ve Avrupa çapında bak en önemli konu Avrupa Konseyi. Çünkü insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla 49'da kurulmuş. Hemen Mayıs'ta kurulduktan 4 ay sonra da Ağustos'ta Türkiye'de katılmıştı Yunanistan'da. Orban var, Orban. O Avrupa Birliği'nden işte başbakan. Orban. Evet, onu saydın. 2 oldu o zaman Avrupa Birliği'nden. Orban'la beraber. NATO'dan kaç müttefik katılıyor? 47 Avrupa Konseyi ülkesinden sadece 5 sayabiliyoruz. NATO'dan bir Bulgaristan var. Bir de Macaristan NATO'da mı bilmiyorum. Bakalım. 29 üyesi var. Ya diğerleri peki dünyanın en büyük demokrasileri Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Brezilya, Arjantin, Şili, Hindistan, Britanya, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Liechtenstein. Hadi o küçük diyelim ama. 99'da üye olmuş Macaristan NATO'ya. Yani bir de şu açıdan görün, Ömer Elbeşir gelecek mesela, Raşit Dostum gelecek. Aynı şekilde Raşit Dostum, Ömer Elbeşir ortasında koyun şeyi. Kimi koyacaksınız? Avrupa'dan koyun birini. Hadi Şansölye Merkel'i koyalım. Merkel böyle, gelmiyor ki. İşte gelse, böyle bir fotoğrafta siz burada duracaksınız. Sayın Şansölye deseler ne olacak ondan sonraki imajı? Gidip biz duralım aralarında onları. Bizi alırlar mı içeri? Kaç bin polis varmış. 10 binin üzerinde polis olacakmış. Peki demokrasi skalasının en tepesindeki ülkeleri sayayım. Buyurun. İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya. Bunlar nerede? Onlar Dünya Kupası izliyorlar. Ya Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Çekya, Slovakya, Slovenya, Romanya, onlara ne oldu? Macaristan dedik ya, Orban. Var, o geldi. Lütfen. Ya Kosova, o da geldi. Filistin. Ya diğer bir kardeş Azerbaycan. Can Azerbaycan. Evet ama... Kim var? Kim var? Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memedov. Evet ama niye İlham Bey yok? İlk ziyaretini yapmışlar. Elektrikler kesildi ülkede geçen hafta. Ondan dolayı değil mi? Peki ya Afganistan, Türkiye'nin İSAF bünyesinde barış, refah ve huzuru için fedakarca hizmet verdiği tarihsiz ülke, savaşan ülke. Afganistan'ın başkenti. Raşit Dostu. O ne zamandan beri temsil ediyor Afganistan'ı? Peki Japonya ne oldu? Hangi Japonya? Hirohito. Yani İmparatorluk Japonyası değil tabii. Modern demokrasi. Abi. Moğolistan nereye kayboldu? Ayrıca Afganistan Cumhurbaşkanı ikinci yardımcısı Server Daniş de gelecekmiş. İkinci yardımcı. Evet. Ne Moğolistan mı? Moğolistan'dan bakayım hemen. Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu. Hiç. Yok. Medvedev mi geliyor? Medvedev geliyor evet. Şey mi? Başka neresi demiştiniz? Çin Halk Cumhuriyeti. Çin'den bir şey yok. Çin gel yok. İpek yolu. AliExpress takılmış yolda. İpek yolu ne olacak? İpek yolu mu? Avrasya. Peki Birleşik Arap Emirlikleri geliyor mu? Geliyor dedi. Katar geliyor. Suudi Arabistan? Saudi. Türkiye'nin din kardeşleri. Saudi in Audis. Yok Suudi. Peki Cezayir, Fas, Tunus? Fas'tan Maghreb. Var. Fas Meclis Başkanı geliyormuş. Habib El Malki. Bir de ne demiştiniz? Tunus mu? Fas, Cezayir, Tunus dedi. Tunus Nahda Hareketi lideri Raşit Ganushi. Peki. Hayırlı uğurlu olsun. 6 uluslararası örgüt temsilcisi. Konuklar beni kesmedi. Bu büyük günde ama inşallah bir ikinci tören daha yaparız. Hadi şimdi karikatürlerimize geçelim. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın Güzel. Günaydın Bay Ömer, Bay Can, Bay Selahattin. Günaydın efendim. Biraz önceki konuşmanızı dinliyordum. Belli oldu. Kusura bakma, biraz sarkıtmak zorunda kaldık ama Türkiye'nin de ve dünyanın da en önemli olaylarından biri Ceryani diyor. Evet. Rejim değişti yani. Evet. Ben de zaten bu hafta bugünün anlamına ve önemine uygun 3F karikatürleri seçtim. Yani futbol. Bizde çünkü evet. Hadi Fado ve Fiesta yok. Evet. Yok. Yani evet. Bizde FETÖ. Kimleri unutmak için içki içer. İçmeyenlerse bol bol futbol seyrediyor. Evet. Ben aslında hem içiyor seyrediyorum. Yani neyi unutmak istediğimi sormayın. Unuttum. Evet. En iyisi. En iyisi. Peki futbola geçelim. Nedir karikatürlerimiz? Valla bu hafta karikatürcüler hep futbola odaklandı. Geçtiğimiz hafta daha doğrusu. Favoriler birbirlendikçe de maçlar zevklenmeye başladı. Biliyorsunuz Rusya İspanya'yı eledi. Sonra Hırvatlara trajik bir şekilde yenildi falan. Milliyetçilik doruk yaptı tabii bu arada. Brezilya'nın yani Belçika'ya yenilmesi falan. Ben 4 karikatürü bu hafta Dünya Kupası'na ayırdım. İlk üçünü biraz hızlı geçeceğim. Kusura bakma anne. Ama 4-3'ü karikatüre biraz daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Onu biraz konuşmak istiyorum. İlk karikatür İran'dan geliyor. Cevat Alizade Messi ile Ronaldo'nun kupa dışı kalmalarına hani elenmiş olmasından daha fazla takmış olmadı ki İran'ın. Böyle bir karikatür çizmiş. Karikatürde FIFA Başkanı Gianni Infantino var. Doğru mu telaffuz ettim? Evet. Evet. Bu arada boyunları işte eğik olarak sağdan çıkan Messi ile Ronaldo'yu görüyoruz. Yanında hemen. Farsça biliyor musunuz? Karikatür önünüzde değil mi? Evet, önümüzde. Okuyamadım ben. Çözemedim. Farsça. İyi, o zaman atabilirim. Yani ikiniz birden kupadan elendiniz diyor gibi. Şimdi ben bu yılın altın top ödülünü kime vereceğim? Yani bu karikatürdeki ironi aslında son 10 yıldır altın top ödülünü biliyorsunuz bir Ronaldo bir Messi alıyor. Evet. 5'er kere paylaşmışlar. Başka futbolcu yoktu. Aslında bu sorunun cevabı Neymar olmalıydı ki bu defa da Neymar da kupa dışında kaldı. Evet, ikisi de vergi kaçakçısı ayrıca. Onu da hemen söylememiz lazım. Panama belgelerinde ve diğer belgelerde açıkça ortaya çıktı. Neymar'da mı? Hayır, Neymar'la da ilgili iddialar var ama özellikle Messi ve Ronaldo'nun tamamen ağır cezalara çarptırıldılar parasal. Her neyse yani karikatürcüler Neymar'ın saçına da bolca taktılar. Önce spagetti kafasıyla çizildi. Sonra hatta şey bile koyan oldu kafasına. Balıklı bir sushi, somon balıklı bir sushi konduran oldu. Fakat en fazla da maç esnasında yerdeki kıvranma sahneleri. 15 dakikanın üzerinde yerde kıvrandığı söyleniyor. Ben Volkan peşindenin yalancısıyım aslında. Sonuçta Neymar bambaşka bir görünüm kazandı. İkinci karikatürü ben The New Yorker'ın Instagram sayfasından aldım. Sushant adlı sanıyorum Hintli bir karikatürcü çizmiş. İki pozisyonda gösteriyor. Üstte Neymar şık bir gol vuruşu yapıyor. Altta ise dalgıç Neymar'dır. Daha doğrusu balık adam Neymar olmalı herhalde. Böyle cenin pozisyonunda yerde kıvranırken görülüyor. Karikatürün başlığı ise Epik Neymar, yani efsane Neymar yerlerde diye. Üçüncü karikatürümüz yerli bizden. Murat Sayın çizdi. Bu da muhtemelen bir kıraathanenin televizyon ekranında. Yerde acı içinde Neymar vari bir şekilde böyle yine kıvranan, aynı pozisyon zaten. Kıvranan bir futbolcuyu yakın planda görüyoruz. Ahali ise hep bir ağızdan haykırıyor, bağırıyor böyle. Asalım, asalım, asalım, asalım diye. İdam istiyorlar galiba. İdam istiyor. Tabii. Yakıtır. Peki Dünya Kupası ile ilgili son karikatürü büyük bir usta Plantu çizdi. Fransa'nın bu Express dergisinde yayınlandı. Bu karikatür çok sayıda da eleştiri aldı. Niçin eleştiri yağmuruna tutulduğunu birlikte anlamaya çalışalım istiyorum. Karikatürde Fransa milli takımının formasını giyen 7 tane futbolcu görüyoruz. kişinin müzik notaları eşliğinde çok mutlu bir şekilde böyle görüyorsunuz topun ardından koşuyorlar. Top aslında dünya, o başka bir simge koymuş oraya ama o önemli değil. Ancak dikkatli bakınca bu 7 oyuncudan 4'ünün esmer tenli ve kalın dudaklı olduğunu fark ediyoruz değil mi? Evet. Bunlar aslında sahada da değil, her biri ayrı sandalların içinde koşuyorlar. Küçük kayıkların içinde. Hatta bu kayıkların altındaki yeşil saha da dalga biçiminde çizilmiş. Karikatür üst yazısı ise önemli. Fransa milli takımındaki futbolcuların %78'i göçmen kökenlidir diyor. Evet. Evet. Şimdi burada tabii tartışılan şey Fransa bu göçmen kökenli saptaması ne kadar ırkçılık kokuyor. Yani %78 göçmen kökenli ise kalan %22 ne oluyor? Safkan Fransız mı oluyor? Ve bunun üzerine bayağı bir tartışma. Evet, ama Fransız herhalde bu riyakarlığı dile getiriyor. Göçmenlere hayır diyen evet, duvarları çeken. Oysa yani öbür tarafta da onlara tam bir kral soylu muamelesi yapan diye futbolculara yapan anlayışı eleştiriyor bence. Evet, evet. Bence de öyle. Zaten Plato'yu tanırım yani hiçbir şekilde. Çünkü löpencilikle dahi suçlandı ve epey de eleştiri aldı bu karikatür nedeniyle. Benzer bir şey İngiltere'de de çıktı aslında. Yani orada da mesela 4 tane 5 tane İngiliz futbolcu var. Kalanları hep göçmen kökenli tabii. Yani Belçika tamamen, neredeyse tamamen. Evet, onlar favorim zaten. Arnavutlarla da karışık ve harika bir takım. Benim de favorim Belçika. Ben Uruguay'a çok üzüldüm ama ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Evet. Peki. Peki futbol son bir karikatürde şey, anlatacak vaktin var mı? Var var. Peki. Futbolu bir kenara bırakıyoruz o zaman. Trump'ın başlattığı ticaret savaşıyla ilgili bir karikatür. Bunu da yine duayen bir karikatürcü Danziger, Jess Danziger çizdi. Çok anlamlı bir karikatür. Karikatürde özellikle 2. Dünya Savaşı'nda karikatürcülerin sıkça böyle başvurdukları bir alegori kullanılmış. Yani savaş tanrısı Ares. Bir tarafta da sulh kadını vardır, kızı vardır falan. Bu çok bu karikatürler 2. Dünya Savaşı esnasında ve öncesinde çok fazla kullanılıyordu. Bizde de kullanılıyordu bu alegori. Orada bir korkunç görünümlü bir titan görüyoruz. Top ateşliyor. Bir gemiden bir topu ateşliyor. Ares. Topun ağzında da atılmaya hazır böyle çeşitli etiketler, kağıtlar, lefalar var. Onların üzerinde işte yalanlar, tehditler, fırsatlar, istatistikler, siyaset, verilen sözler bunlar yazıyor. Evet. Danziger bu şeyden baktım ben de. Ansiklopediden baktım. Milattan önce 500'lerde yaşamış antik Yunan oyun yazarı Esilos'tan almış bir deyişi, bir sözü. Ve küçük bir değişiklik yapmış. Sözün evet. Aslı savaşın ilk kurbanı hakikattır. O ise şöyle değiştirmiş. Ticaret savaşının ilk kurbanı hakikattır diye düzeltmiş. Evet. Ben anlamlı buldum. Çok anlamlı çok, buldum. Ben, biz de günlerden beri aslında ya hatta haftalar hatta aylardan beri bu yaklaşmakta olan Dünya Savaşı ortamı kaygısını bir kez daha yaşamış olduk, hatırlamış olduk. Bu çok evet. Endişe verici. Pek çok yazı çıkıyor bu konuda ve endişe uyandırıcı. Ama böyle. Çok sayıda benzerlik var maalesef. Evet, evet. Okuduklarımızda. Ben yaşamadım ama tabii bizden hemen sonraydı. Önceydi evet. Pardon. Ama öğretmişlerdi bize işte. Çok. Çok kaygı verici bir durum. Evet. Peki çok teşekkür ederiz İzel. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete programını. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Her zaman olduğu gibi Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.